candan öte miracısın gönlümün. Özlemleri çıldırtan bir deli sevdasın. Sahipsiz yüreğimde tükenmeyen ilham. Özlemleri çıldırtan bir cennet bahçesi. Dağ taş gelir üstüme, aynalar göz yüzüme. Yokluğunun kefeni dar gelir bedenime. Dağ taş gelir. Senden başka yolum gidemem hiçbir yere. Olacaksan ol sonum, razıyım kaderime. Sığamadık seninle iki can bir yüreğe. Zamanı sarsam sana döner miyim geriye? Dağ taş gelir üstüme, aynalar göz yüzüme. Yokluğunun kefeni dar gelir bedenime. Dağ taş gelir üstüme, yakınının kefeni dar gelir bedenime. Dağ taş gelir üstüme, aynalar göz yüzüme. Yakınının kefeni.